राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 29 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे अहमदाबाद। राम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण जितना दिखता है ये नहीं है, क्योंकि ठीक आप विचार करो तो ये समझ में आ जाएगी कि नहीं था पहले। ये आज इतनी जनता दिखती है, 100 वर्ष पहले बच्चा ही नहीं रहेगी, अब 100 वर्ष के बाद में ये कोई नहीं रहेगा। ये नमूना है, इस तरह संसार है, पर नहीं था और फिर नहीं रहेगा। तो इसमें नहीं रहना ही सार है, संसार का सार क्या है? नहीं, सब संसार का सार चीज है नहीं। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं में ही जा रहा है। हरदम मैं आकर बैठा उस समय जो निमित्त उम्र थी वो उम्र नहीं है। अब 4 मिनट खत्म हो, 4 मिनट 4 मिनट खत्म हो गई, सब गई, छोटे बड़े सब गई। अभाव और अभाव, पहले अभाव पीछे अभाव और वर्तमान में अभाव, निरंतर अभाव हो रहा है। पृथ्वी का भी, समुद्र का भी, पहाड़ों का भी, सूर्य का भी, चंद्रमा का भी, नक्षत्रों का भी, तारों का भी, सबका भाव हो रहा है। ये नहीं है और परमात्मा है, वैष्णव है। ना सदो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, ये आदर्श लोग है। असतो विद्यते, असता भाव न विद्यते, असती सत्ता विद्यमान नहीं है, सतः अभाव न विद्यते, सदवस्तु का अभाव नहीं है। ये दो बात ठीक समझ लो, दो बात ही है। नहीं तो संसार और है परमात्मा, परमात्मा है, परमात्मा है जो का क्यों है, एकदम उसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं और ये परिवर्तन बिना रहता ही नहीं। पक्की बात। संसार में परिवर्तन होता ही रहता है, स्वर्ग में ही प्रलय में भी, प्रलय में भी परिवर्तन होता है। इस समय रात्रि अवधि हो रही, रात्रि अवधि खत्म हो जाती है, रात्रि में भी क्रिया है और दिन में भी क्रिया है। क्रियाशील है ये है संसार और अक्रिय है ये परमात्मा। खास चीजें हरदम बदलता, हरदम बदलता संसार, हरदम बदलता है। बदले बिना एक सभी रहता ही नहीं, सब आगे गई स्वर्ग में प्रलय में, महा स्वर्ग में महा प्रलय में हर समय, और उसमें क्रिया होती ही नहीं, वो कभी बदलता ही नहीं। अनंत रूप बीत गए, अनंत काल बीत गया, तो है जो का तो ये वो है और ये नहीं, एक है एक नहीं। बड़ी चंचलता से बड़ी तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी है। यार उसे बदलना होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। इस वास्ते संसार के साथ संबंध होने पर हरदम धर्मता मरता, धर्मता मरता, धर्मता मरता रहते है, और वो अपने स्वरूप में स्थित होने पर असंसार, क्योंकि वो है ही ऐसा ही, वो है ही ऐसा ही। इसे साथ संबंध होने हरदम ऐसा, उसे साथ संबंध होने हरदम ऐसा ही। इस वास्ते आप निश्चल हो जाए, हमारे में बदलता नहीं है, अपने स्वरूप में है जो बदला। अच्छे द्योयम अदा द्योयम अखले द्यो अशोषी स नित्य सर्वगत स्थानो रसलो सनातन अभ्यक्त अचिंत्यो अविकार्यो अभिष्यते तस्मात एवं मिलता न रुषते फिर शुभ होते ही। और ये बदलता ही नहीं जो शोक होते ही, तो शोक हुआ तो शोक मूर्खता होता है, ना तो सत को जानता है ना असत को जानता है, तो दुख पाता है। इसमें एक को भी ठीक जाना तो दूसरा जान जाएगा, असत को ठीक जान जाएगा तो सत जान जाएगा, सत को ठीक जान जाएगा तो असत जान जाएगा, इतना जान जाएगा तो जान जाएगा। ये असत ही असत है, ये अभाव हो ये अभाव, हरदम अभाव होता है, इसमें क्या चिंता करे। स्वरूप में अभाव होता ही नहीं कभी, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी नहीं होता, ऐसी चीज चिंता क्या करे। चिंता पर जिंदगी नहीं है, चिंता भय उद्वेग ये सब होता है अनजान। निश्चित बात है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है। ये नहीं की इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, अति है, ये नहीं की धातु से बनी हुई है, ये नहीं के द्वारा नहीं दिखता है, नहीं के द्वारा नहीं है, नहीं दिखता। स्वरूप है वो है ही, उसमें है ही दिखता है, नहीं नहीं दिखता है, है ही नहीं, नहीं है ही नहीं दिखेगा, वह तो दिखेगा ही नहीं। सब इंद्रिया नई धातु से बनी हुई है, नहीं दिखता है, नहीं है, नहीं सफर देखी है सो दिखे ना है। आकाश का दृष्टांत दिया है तो आकाश दिखता नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, इसका नाम आकाश है जिसमें सब संसार भरा हुआ है। पुलाट आकाश आकाश वत सर्वगत से नित्य इस आकाश को नित्य माना है, जैनागिद आचार्य नित्य माना है। अपने तस्मात है तस्मात वह आकाश असंभूत आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आप अग्नि पृथ्वी यह पृथ्वी से शुरू पैदा हो सो जैसे उत्पन्न हुआ से लीन हो जाएगा बस यह जो रह जाएगा। लीन होने वाले रहने वाले नहीं है, कोई चीज रहने वाली नहीं। इसमें केवल आकाश नहीं रहेगा, क्या रहेगा? आकाश नहीं रहेगा तो देखो सपना हो, सपने में अपनी बातें करते हैं बैठते हैं तो वहां भी आकाश होता है। सपने में बात करते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं तो आकाश है ना आकाश है, वो जागने पर कहा है जयराम जी की। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश स्वप्न बेटा सब सब निश्वास जैसे स्वप्न के साथ स्वामन सृष्टि सब उठ जाती है ऐसे ही ये मिटने के साथ सब मिट जाता है वो रह जाता है। आकाश है वो तो नहीं है। जैसे सपने का आकाश कहा रहता है, सपने ही नहीं रहता आकाश कहा रहेगा? वो जगह कहाँ रहेगी थी, वो पृथ्वी कहाँ रहेगी, जल कहाँ रहेगा, वायु कहाँ रहेगी, आकाश कहाँ रहेगा, तेज कहाँ रहेगा, ये सब क्षण अंगुले। एक क्षण ही नहीं रहते, हरदम बदलते हैं, बदलने के सिवाय कोई सही नहीं। आप मां के पैदा हुए छोटे से थे, कितने कितने बड़े बड़े हो गए, ऐसे जाए थे वर्द थे विपरिणाम थे विपरिणाम बढ़ते बढ़ते क्षय होने छोटे बूढ़े हो गए बूढ़े हो गए संसार सब का सब यूं यूं यूं यूं ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते संसार है। शब्द हुआ ऐसा दिखेगा, बालक आता है पैदा हुआ फिर बढ़ता है जवान होकर 30-40 सौ में पेश करने कोई पहले ही होते ये संसार है अरे वो परमात्मा है सो है सुंदर है सो है सदा सुंदर नहीं सो नहीं नहीं नहीं है नहीं होती इतना है नहीं है नहीं है है स्वरूप परमात्मा का है स्वरूप संसार को है कहते हैं जासु सत्यता ते जड माया वास सत्य योग को सहाया जिसकी सत्यता से ये सत्यता देखती है सीपी की सत्यता से चांदी की सत्यता देखती है सत्ता एक परमात्मा की है उसी सत्ता से ही ऐसी सत्ता दी गई है जासु सत्यता ते जड माया भाष सत्य जिसी सत्ता से सत्य दी गई है मोह सहाया है ये मोह मिट गया नष्ट हो मोह स्मृति लुब्धा तत्व साधन में आज तक नष्ट हो मोह मोह नष्ट हो गया है और नहीं है वो नहीं है वो नहीं मैं है देखता हूँ है का है सीपी की सत्ता है वो चांदी की सत्ता दिखती है ऋषि की सत्ता ही सर्व से सत्ता दिखती है कोई कहते सीपी है कोई कहते चांदी तो ऋषि है कोई कहता है जल की धारा है कोई कहते सिया है कोई कहते प्रति फटी हुई है नहीं ना प्रति फटी हुई सत्ता है ना छाया की सत्ता है साप की सत्ता है रिश्ता है ही नहीं सत्ता रजो चैतन्य की है वो है ऐसे सत्ता परमात्मा की है परमात्मा तत्व की सत्ता है वही सत्ता ऐसी सत्ता दी है नाम परमात्मा है नहीं नाम संसार का है परिपूर्ण है ये परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहा है क्या वासुदेव सर्वम। अपने ये दो चीज सामने थे, पदार्थ ले क्रिया, क्रिया भी आरंभ अंत होता पैदा होती है, पदार्थ ही पैदा होता है, मैं सोच रहा है क्रिया ही सामने आरंभ होता है अंत हो जाता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट हो जाता है, क्रिया और पदार्थ विद्या पदार्थ विद्या हो जाता है। नहीं तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन कर्षण, आश्चर्य होता है कि है भी नहीं, नहीं भी नहीं, संसार है भी नहीं है, नहीं तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन, करने से मतलब न करने से, करना भी नहीं है न करना भी नहीं है, तो करना न करना दोनों नहीं रहे, है क्या देर है क्या, है एक प्रकाश जिस प्रकाश में जो करना न करना लिखता है वो है जो नहीं उतर से कृदय न अर्थ न कृदय नहीं कर सकना न साध स्वरूप होते बस दर्द विकास है, परमात्मा है परिपूर्ण संसार घन घन घन घन आनंद घन असर घन सत घन चित घन आनंद घन जैसे दर्पण होता है घन होता है उसमें जगह नहीं होती, खाली जगह नहीं होती, दिखती खाली वाली दिखती है, सामने जो आ जाए दिख जाएगा वही, जो सामने आ जाए वही दिख जाएगा, भर जाएगा भीतर वही, अगर जगह रुकती नहीं, काश में कितने आदमी कितनी चीजें कितनी दिख जाए, काश में कोई फर्क नहीं पड़ता, सगा सब समा जाए सब समय, एक प्रहेलिका थी, प्रहेलिका चार खुनारी बावड़ी पड़ी झोला खाए हाथी घोड़ा डूब गया और पानी खाली जाए हाथी घोड़ा डूब जाए सब और पानी खाली जाए पानी एक छाट मिले चार खुनारी बावड़ी बावड़ी हाथी घोड़ा सब डूब गया एक बूंद नहीं है, सब डूब गए। काश के भीतर सब डूब जाए, सब आ जाते, सांस भी नहीं है। अरे संसार है, विश्वम दर्पण दृश्य माना नगरी प्रख्यम निदांतर्गत, नगरी प्रख्यम ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ये दृश्य में वासुदेव सर्व होता है वो महात्मा दुर्लभ है। शिवाय परमात्मा कुछ नहीं है, है, है, है, है। वो है में नहीं दिखता है, नहीं सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण नारायण नारायण नारायण।